الله الرحمن الرحيم باب تحريم متن الغني باب دې په بیان د دې کې چې آرام دې ټیل مټال د مالدارا هر چا په قرضه ده د سرشتم خزا دا سړی دی او نی ورکې ټیل مټال کوي دا کار حرام دی وصحت الحواله او حواله سید حواله ستا وای یو ورته وای د دې دا قرض فماش زد د پځې به ز در کو یا ولا وای زم ما پځې به دې در کوي واستحباب قبولها مستحب دی قبلول د حواله اذا احيل على مليء چې کله د حواله کړې شي په یو مالدار نگورا چه مال شتاو نیور کئی دا ظلم دے و دا کار حرام دے او دا نور کئی انکے پی ظالم جوری اتا سباب الحوالہ کی ویلی حضوری کی وی تحویل دیتا وی مطالبه د قرض دا د زمی د قرضداری نه زمی د بل چا تا دغه دی قرضداری ته محیل وی یا ورته اسویل وی الفاظ دې کای چې پوی گئی څوک چې قرضدار دی دته محیل وی یا ورته اسویل وی او دائم چې د چا قرض دی هغه ته محال او محتال وي ادرین کس کینی چې پماشو دته محال علیه یا محتال علیه وي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله پیغمبر فرمائے ماتل العني ظلم تیل مٹال او تاخیر د مالدار ظلم نه د چا په قرض دی خزا او سړی دی خی ور سرشتا خونی ور کوي اسباب در کو موی میاش پس او کال پس بدر کو ابادی وی خیر سرشتا خو دې تنګو بده د الله په دې ظالم جوړ شو اداکار حرام او گناہی کبیر را تردی جباز مالکیه وی وی دده گوایی من قبلی دکنه ظالم وی را اتبع آهدکم کلچی تابی کولش یود تاسو نالا ملین دمال دار پسی چه زمان پسی بیده در کی خریت تبع نو دیدی تابی داری اختیار کی وی قال حدثنا اسحاق ابن ابراهیم قال احبرنا عيسى بن يونس حا وبه قادسنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب تحریم بیع فضل ما الذي يكون بالفلات باب دې په بیان د حرمت د خرصول د سیوای وبوا کی چې دا په یو صحرا او ځنګل کې وي ويحتاج الیه او دې وبو ته حاجت راځي لرعی الکلا د وجد زناور او شرور نه په وقو کې وتحریم منع بذل او حرام دی منقول د دې د خرچ کولو وتحریم بیع زراب الفحل او حرام دی خرصول د زراب الفحل زراب الفحل دی لوی لکا یو نر زناوری زنانا او زنانا زناور تفریخ سندا بیز گڑ اپدی پیسی ہے نو دا حرام دی دا د بعد خلقو عادات وی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال اخبرنا وکیحا و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا ايه ابن سعيد يمين في جريج انا بن زبير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب من اكرم بيع فضل الماء ده رسول ذ سيواي وبونا اي دي حديث کے ظاہرا دادی چوب خرصول ممنوع دی مطلقا داد ابن حزم رحم الله مسلک ته او د امام شوکانی پنیل الاوتار او پسلفو کی دامن اچا په ظاهر نه د حمل کړي که یو سړی و بو په مټ او منګي او په خپل لوخي کې را جمع کړي نو دا د ملکیت شو په اجماع بوتنی ډکی کړی منګی ډکړی کوزی ډکی کړی نو چې د ملک شنو خرصول جایز دی نو دې دې کې د اوبو نه مراد په حدیث کې اوبو د نهرونو دی قدرتی نهرونه بهيږي سمندر دې دریاب دې د چا په ملکیت کې نه دی نو د سیوای وګوره دغه مراد دی نبی رسول الله منه کوي خلکو مده مال فرات خرصول نو منه کوي نو ظاهر د نهي وارد دی فیما الانهار او کمی وبچی د قبضه د لاندې را د ممنوع کی شي امام بخاری باب تړلو باب من را ان صاحب الحوض والقربه احق بمائه باب دې په بیان درایا شا کې چې خاوند حوض ذاته حوض جوړ کړي اداغه مشک دې دې د خپل وبو حقدار دي او نبی علیہ السلام پر رحم دیو کی اللہ پر مرد اسماعیل علیہ السلام تا زمزمی پریخے وے او دی تیلہ پر نڈکولی دا بے روان چینے وے اجرہم قبیلی والرا لویتم ممت اجازت کے اغیوی آو استاسو پر پہبو کے حق نی نوبو چکل دا قبضی دلان درالی او دے داغی مالک شو نو بیا دا مباح دی او دے مالک شو خرصولیم درستی و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا روح ابن عبادہ قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر انہو سمعا جابر ابن عبداللہ یقولو نها رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیع زراب الجمل د بیع د زراب الجمل نو خوخه تفریح اپاغه پیسیل داسبل نر حیوان دی او دی پریخو آغا مؤنسو حیوانات او تاو دی پدی باندې پیسیری دا حرامینی وان بیل مای د خرصول دو بون چې هغه د په ملکیت کې نیوی عام او بری وال ارض او د زمکه لتهرسا چې دی کې کاروندو کړي شي اے دی دی کی والارد لی تحرسا زمکا و پا زمیدارانو ورکی نام صلق در اللہ تفسیرن تیرش و بابو کرائی الاردو او جمہور وی جدا جائز دی او دو بو خرسول و مسلم دل دی باب کی تیرش و فان ذالک ددین منکڑی دی نبی علیہ السلام و بیہی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات والا مالکن ها و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليسن كلاهما نبي الزنات عن لا رجل نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب فرمائي لا يمنع فضل الماء نبشي من كل سوايوب چه دملكم نده ليمنع به الكلا چه من كريشي پدي واه اي په لوګرا یو بودی استا پا ملکیت کم ندی اتا بل لوی دینا با غوا غوان گلی بیزی نو بکی ادیس رخوا کی واخو دی نبیا خدا واخو با نمتا قبضاو کا زکر گلی بیزی خلق آغازه که سرائی جی دو بو انتظام اگر دو بو انتظام نی اگر پا واخو مانی شوی او بو بکم زیوالا پیدا شوی دی نهی بارک د علماء اختلاف د جلا د تحریم دا او د تنزیه نو بعد وی کراهت تنزیهی ده علماء لیکلی او بدری قسم دی یو د نهرونو سمندرونو دریابونو بوری پدی د چامل کنيشتا نو دا عام مباهدي یو تن ته جایز ندي چې بل منی کی دوی می وبدي چې تا په لوخو کې سنبال کړي نو دا مملوکی دی بل اجماع عادی پر وګوره پتا واجب ندي چې شاله ور کېو مجبور اتا کده تن د سوک مړ کېدو نو بیا به خامخا ور کې کپی سی وی کړي او درې می وبد کویانو د حوزونو د چینو دي چې دغه حوز او کوی او چینه د چا په ملکیت کې وي نو پدې کې د علماو اختلاف دی بعض شوافی وې دام دا غوغو غونتی لکلوفي کې چی وي او ګور دی او بو باندې چې د کوی دی چینی دی ته د نورو نه زیات حقدار و چې ستاد حاجت نه سیوا شو کنه نو بیا واجب دی چې نورو له ورکې و شه په خبره باندې امام ابو یوسف رحم الله او یو سړی چینه دا او کوی دی نو دی به مسافر نو بنه منی کوي چې اوس یا غزنا او روبکی یا ګډي وبکی وبه قال حدثنا ابو الطاهر وهرملة واللفظ لهرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سيد بن المسيب وابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا فضل الماء من من کوي سوایو بد خپل حاجتنا لتمنعوا به الكلا چې من کوي په دې هوا خدا هوا خصاصو چې دې سری مال لو بد نه لاوي بنا پر تمال نسره وبه قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم الزهاق بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قرافة بن زياد بن سعد ان هلال بن عصام اخبره ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لا يباع فضل الماء نبش خرسول سوى يوب لكوي بكني ليباع به الكلى دغه پار چې خرڅ کړی شي بیا په دی واخو اے چې ته وګورې څو نه پرې ځو په واخو دی او سره مفتو کې قبضه وکا باب تحریم ثمن الکل وحلوان الکاهل والنهی عن بیع السنور باب دې حرام دې پیسې د سپی او هغه اجرت د کاهن جوې نصیب ګورم غلا معلومو مغل معلومو او منا در خرسولو دی پیشونا و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قراتو علی مالک بن شهاب نبی بکر بن عبد الرحمن نبی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب من اکڑی دی پیشو دی سپینا پدی حدیث یو جماعت د فقها او د ریب نیولې چې حرام دی خرصول د سپی کدا سپه معلم دی او که غیر معلم نه ساتلی جایز دی او کني دی دا قول د امام شافعی او د امام احمد رحم الله له او یو روایت دی د امام مالک رحم الله له ادا د نور سلف قولم نه او مالکیو فرق کړي پمن دا غستی کی چداغی د ساتلو اجازت ته او پمن دا غ کی چداغی د ساتلو اجازت نه نه چکم سپه ساتل جایز نه دی وې دا غ خرصول جایز نه دی او احناف وی چی اغس پی چی پاغی فائدہ اغس تیش نداغی خرسولم جید دی پیسیم مباہری ادا قول داتوا ابن ابی رباہ دی ابراہیم نخعین امام یوسف امام محمد دی اکم سپی چی چی چل کئی نداغی خرسولم جید دی پیسیم روان دی بازی متاخرین و حنابلوم ویلی دی چه دخکار دسپی خرسول جیز دی او یو حدیث کی راغلی دی وید اللہ حبیب منع کری دی پیسو دسپی او دی پیشونا مگر اغس دخکار سپی او د دې حدیث سند علماء لیکلي چې جید ده امام نسائی ذکر کړی دي نسائی شریف کې دا حدیث دی وی دا الله پیغمبر منع کړی د پیسو د سپیو پیسو نه لاکل بسوي مگر د خارص په لدا سند هم ثابت دی دغه د فقهای اختلاف د دې باب احادیثو کې ګوره د احکار سپه معلم سپه یاد اغه فصل مسله او د زراور سپه داد عموم د نهی نا د دې استثناء شوی ادا د ګڼو صحابه کرامونو دا خبره منقول ده نو دغه استثناء بعض فقها او ذکر کړی دا او حلوان الكاهن دیده کی مراد حلوان الكاهن نا اجرت الكاهن دیا حلوان الكاهن دیتا ویچ اغتا سو اجرت ورکی او اصل که دا حلاوت نده دی مشابه کرده دی او خوکشی سرا زکا دیم پا آسان آسان آلی کنا باز خو خلکو لی دروغ رشتی آوی او جادویو کو پیسی واغست حلوان په معنا د رشوت امرازي او حلوان دي تب وای چې پلار د لور مہر ځان د پاره والی جيب کې واچي اپا اخي خپل مزه او تماشه کوي او کاهن چاته وای نو کاهن هغه چاته وای چې داوا کوي چې زه د غیب په خبرو پويګم او د کاهن او د عراف په منځ کې بعض علماو فرق کړي وای کاهن هغه چې دی وای د آینده خبر ورکړي او عراف هغه چې دی د پټ موجود خبر ورکړي لکه غلا شوی رک شوی شي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح الليث بن سعد ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن رم انه سمع ابا مسعود وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت صاحب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي ناكار پکسبونو کی مهر د بغي دے اے او زنانا بدکاری کای په بدکاری پیسی گټی وثمن الكلب او پیسی د سپی وکسب الحجام او کسب د حجام چخکر لګئی بعض اهل ظواهر په دې دلیل نیولې چې د حجام کسب حرام دی و امر باو جمهور علما وایي چې جایز دی خراب شي تاسو نبی رحمه السلام ته چخکر لګولې ناغله سوور کله مالکانو له دې څخه د نرمي کوي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابراهيم بن قارن عن صاحب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث تسفي به سي غندا او قليتي ومهر البغي خبيث او اجرت د بدکار زنان دام پلید دے و کسب الحجام خبیث دام خبیث دے و بیه قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابی کثیر بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميم قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله عن صالح بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصره وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيون قال حدثنا ماقل عن ابي الزبير قال سالت جابرا من ثمن الكلب يشتري النور تپوس میته وکوب بارد پیسو د سپیو د پیسو کې قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الله حبيب دجين رتن کړي اے پدی باندې علماء دلیل نیولې باندې چې پښو خرصول حرام حضرت ابو هريره امام طاووس امام مجاهد او د غنو قول له او د ائمه او اربعه او اتفاق ده او جمهور ور سره دي چې د پښو خرصول جائز او دې حديث کې دای دا نه راغله خو دا تنزیهی ده دا صحه کار نه دي چې پښو ګان نه دي شي خرصه او که چا دا زوکل نوراوا او جائز قدر دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه یا رب کریم زمون د ټولو خاتمه پر ایمان کې د قران او سنت د علم او من د پار مسلمي پران دي الله د اخواري او مهنت مو د خپل رضا د پار او وګرځي او د قبولیت مقام ورسه دا دروس او مواعظ په تمام دنیا کې تر قیامت پورې عام الله منتظم والدين اصول فروع عمر ژوند او تواړه او الله زمونږ او د ټول امت چې کوم دینی دنیوي حاجت دی نه دی الله دا تر سره ټول پریشانای ختم کړي ټول بیماران او ته شفای کامله عاجله ورنسي الله رب